Babfőzelék. Vagy didgeridoo. Nem, babfőzelék. De nem. Nem, ez nem így van. Én rájöttem, hogy a legparásabb helyzet az, amikor kimegyünk a folyosón, és kijön a Zulu, és még egy perc. Szóval... Én annyi mindent akartam az alatt a perc alatt. Igen, ezek a kulisszom mögötti dolgok. Tehát mindig így jön így az info, hogy egy perc, 40 másodperc, 20 perc. Aztán egyszer csak itt vagyunk. Meg hát egyébként nektek. Vendégekről jót vagy semmit, de... Rólad beszélünk? Nem. Én most így az adásra emlékezem, meg egyes vendégekre. Direkt nem mondok neveket amúgy, mert nyilvánvalóan az is, hogy ismerem, csak része ennek, és egyébként igen. A múlt nyilvánvalóan de megszépíti. A lényegre, tudod, mint a régi szép. Hogy voltak azért olyan vendégek is, akik itt nem voltak olyan kellemesek? Te azok a vendégek, amikor föltesz egy szép kör, mondod, igen. Nem. Akkor zenéljük. Köszönjük szépen, itt voltál. Nézzük, zöld villám. Szia. Szerintem ne próbálkozunk. Szóval, volt egy ilyen vendégünk, aki félig angolul beszélt, félig magyarul. Igen. Igen, az. De az nem akarom elmondani volt. A nevét. De minden esetre érdekes volt. Yeah, that's alright. Okay. Yeah, abszolút. Igen, szóval így megizgatott. És te trombitálsz is? Yeah, that's clear, yeah. Huh? Man, you know what I mean. Jó volt vele. Persze a műsor legtöbbször egyébként a magyar kultúrát próbálta támogatni, mert is magyar versenyből, vagy magyarul. Igen, bár emlékszel, hogy... itt volt velünk. Húha, már megint bebuktam ezt a dolgot, ahogy szoktam, és ez élő emberek, csak úgy mondom, élőben megy. Tehát a szép magyar vers tőledik, egy annyi költőtől, hogy ez van édesem, that is the true. És ez egy teljesen beleépült így, tehát miért ne? Sőt, az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez van Brada, that is the true, és még mindig a magyar költészetben járunk. Yes, hello. Szia. Ez egy sárkány lehellete volt, igen. Ha nem csalódom. Például volt a prostituáltak szövetségének elnöke? Pontosan, bizony. Földi Ági. Bizony. Földi Ági itt volt, és valahogy sikerült kihozni belőle abban az adásban egyébként azt, ami szerintem persze annyira nem is nehéz, csak az emberek így nem figyelnek rá egyáltalán. Igen. Hogy a kurváknak is van lelke. Tehát, hogy így azok is érző lények. Hát mivel, hogy emberek... Olyan. És arra az adásra, ez annyira profán, de egyébként annyira pont azért ilyen arculütő, és most bocs, hogy ezt mondom, mert az az adás azért volt emlékezetes, mert valahol így rájöttünk, hogy igen, én vagyok az a lány, aki széteszi neked a lábad, és én miért ne hallgathatnék meg egyébként egy verset. Abszolútli. Ebben igazad van. Én arra az adásra emlékszem, amikor hát nem tudom, ki volt a vendég, mert akkor én még nem voltam aktív tagja a stábnak, tulajdonképpen csak hallgató voltam ebben a internacionális cirkuszban, de arról volt szó nagyon sokáig, hogy a siklani igének van-e felszólító módja, vagy sem. És az illető az Istennek nem akart elárulni. Egyszerűen nem. Ja, egyszerűen, igen. Borbás Gabriel. Igen, pontosan, őszinte versek című között szerző. Így van. Ő volt sikli, és sikli, semmi, meg a csukolj, meg a... 20, legalább 20 percek keresztül arról volt szó, hogy te döntsd el azt, hogy van-e ilyen formulára szükség, vagy nincsen a magyar nyelvi közéletben, és egyáltalán. De és már én otthon kapartam a fejemet, tehát érted? Ráadásul azt hiszem pont nálad aludtam, tehát pont a Betyhárnál voltam, ott aludtam nála az ő albérletében, akkor még ott a kis belsődoros ház, igen, a kis takaros kis érzében, és így kapartam a falat, érted? Hogy mit fog szólni a Betyhár, érted? A biciklével kaparom a falat. Itt ez a nő, és 20 percek keresztül egyszerűen nem bírja elárulni azt, hogy most van, vagy nincs. És egyáltalán, ha van, akkor ezt hogy kell mondani? Nem. Légy szíves, fejtsd meg azt, hogy van erre most talán szükség, vagy járt körül, hogy egyáltalán. Így van. Így van. De azért szerencsére a legtöbb hallgató ennél, meg a legtöbb vendég is jóval kellemesebb volt, mint amit azt most így kiragadtunk, ilyen példákat. Igazad van. Egyébként bárki, akinek most itt tökre nincs fogalma arról, hogy ez az adás micsoda, neki már mindegy is, annyi a lényeg, hogy még mindig hozzászólhat, hogyha mondjuk azt akarja elmondani, hogy vajon a búcsú olyan mit jelent neki. Tehát ugye a műsorunk mai témája itt a búcsú. A sárkány eredetében a búcsú. Kinek búcsú. Mit jelent a búcsú? Hallgassunk már valami archívot, komolyan. Nem, de ezt nézzük. Szia!